kabela kanga yango beteli kambata loboko kabela kanga yango tibikinga na kweya e oh soni mama na motema e oh soni mama epa ya baninga oh soni mama na lele pa ya nani e kaka loboko kabela kanga yango beteli kambata loboko kabela kanga yango tibikinga na kweya e oh soni mama na motema e oh soni mama epa ya baninga oh soni mama na lele pa ya nani e yo mokolo bina ngai tobengisa ye yo mokolo bina ngai nalambela ye yo mokolo bina ngai napesa ye masanga yo moko tuni ngai soki nayebi ye tosali konaisanse forse lobi kuna tokutani na ye napesi ye mote yo mpe ozalaki koleka omoni biso ntango nazongi ndako otomoki na nga oh soni mama na motema e oh soni mama epa ya baninga oh soni mama na lele epa ya nani e yo moko lobi na ngai tobengisa ye yo moko lobi na ngai nalambela ye yo moko lobi na ngai napesa ye masanga yo moko tuni ngai soki nayebi ye tosali konaisanse forse lobi kuna tokutani na ye napesi ye mote yo mpe ozalaki koleka omoni biso ntango nazongi ndako otomoki na nga oh soni mama na motema e oh soni mama epa ya baninga oh soni mama na lele epa ya nani e Salina ni mama e Yongo ya nani mama eh Tate fina ni mama Likambo nini mama Nalobanini Likambo esi ekwe Nana zongi sa mafuta na tono E kotonda tenga na kufa Ola nini boye mama Ngana sani nini o mama Mobile atini likambo na sani Na mote mabeti ba kalkul Ola nini boye mama Pona nini boye mama Kambonini mama Na defina ni mama Nyongo ya nani mama Lopo kwa kabela kangai Yango apetinga lisusu Lopo kwa kabela kangai Yango atindi kinga na kweya Pona nini boye mama Nakondi matenga na kufa Ola nini boye mama Ngala sali ninyo mama Mwabala tindini kambo na sani Na mote mabeti bakalkil Ola nini boye mama Mama, Ngala sali ninyo mama natibili kambo na sali na motema beti ba calcul bani ni boye mama bonani ni boye mama yongo ya nani mama na sali nini mama na kabina ni mama na pesina ni mama lobo kwa kabela kangai yango apeti ngali susu lobo kwa kabela kangai yango atindi kinga na kweya pona nini boye mama na kolinga tenga na kufa pona nini boye mama Bona nini boye mama na kabina ni mama na pesina ni mama nyongo ya nani mama nalobanini ikambwesi ekwesi ekwe na nazongisa mafuta na molangi ekotonda tengai na kufa bona nini boye mama nasali ninyo mama mamanatinilikambo nasali na motema beti bakalkul bona nini boye mama.